السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا تتجاجع بعض يا مسائل ambao imefungamana na darsa iliyopita kuhusu kitab at-tahara. Tusema kikao hichi kwanza tutaeleza maana at-tahara na yanayofuatia hapo. Thumma baada dhalik ndio tutasoma al-miyah. At-tahara, at-tahara fi al-lugha ni an-nazaha wan-nadhafa. An-nazaha ni utakaso, kutakasa kitu. Wan-nadhafa ni usafi. Hiyo ndio maana tahara kilugha. Ama fi sharia, tahara kwenye istilah ya ulama wa kisharia, tutlaqu ala ma'nayn. Tutlaqu ala ma'nayn. Tahara kisharia ina maana mbili. Al-ma'na al-awwal, ma'na ya kwanza, tutlaqu ala taharati al-qalbi wa huwa al-asl. Tahara kisharia inatulikiwa kwa moyo, utahara wa moyo, na hiyo ndiyo asl kabla utahara wa nje. Ni moyo wako uwe tahir na maradhi. Maradhi gani? Maradhi ya shirki, maradhi ya bid'a, maradhi ya riya, maradhi ya nifaq, maradhi ya kibr, maradhi ya shahwa, maradhi ya shubha. Zote hizi ni amradhul qulub. Lazima moyo wako ukiingia kwenye ibada pia uwe safi kabisa, uwe safi. Sio umejisafisha nje lakini kwenye moyo kuna najasa ya shirki, ibada yako haina maana yote. Kwa hivyo kisharia inazingatia tahara zote mbili. Wa huwa al-asl, nao ni kwanza ni taharatul qalb. Ya pili, wa tutlaqu ala tahara al-hissiyah. Tahara kisharia pia ni tahara ya kihisi ambayo tunaiona na kuona mwili wako msafi, naona nguo yako safi. Hiyo ni tahara hisia. Lakini maana yake nini? Maana yake shar'an, maana yake shar'an irtifa'u al-hadath wa ma fi ma'nahu wa zawalu al-khabath. Hiyo ndio maana tahara shar'an. At-tahara fi istilah al-fuqaha nini? Irtifa'u al-hadath, ni kuondoka hadath. Wa ma fi ma'nahu, na mambo ambayo kwamba yako kwenye maana ya hadath hata kama yenyewe si hadath. Tutaeleza mambo gani. Wa zawalul khabath, na ni kuondosha au ni kuondoka kwa najisi. Al khabath an-najasa wa ma yatba'uha, na uchafu mwingine wote. Hiyo ndiyo maana ya tahara kisharia. Kwa hivyo ukiambiwa ujitahirishe, ni ujitahirishe na mambo mawili: irtifa'u alhadath, uondoshe hadathi, wa ma fi maana, na mambo ambayo kwamba yako kwenye maana ya hadath hata kama yenyewe si hadath. Wa zawalu alkhabath, na ni kuondoka kwa khabath, uchafu na najisi. Hiyo ndio maana nini ya tahara. Tuichambue hii taarifu. Ma maana alhadath? Asema irtifa'u alhadath, tahara ni kuondoka hadath. Nini maana hadath? Hadath ni alhadath wasfun yaqumu bilbadan. Alhadath wasfun, hadath ni sifa fulani. Yaqumu bilbadan, inasimama kwenye mwili. Yamna'u, inakuziwia. Minasalati wa nahwiha, inakukataza kusali na ibada zingine zinazotaka tahara. hiyo ndio maana nini alhadath. Kwa hivyo hadath ni kitu maanawi, hakionekani, ni sifa iko kwenye mwili, ni sifa iko kwenye mwili. Takumu bilbadan yamna'u min as-salah, sifa hiyo mwili wako kiipata unakatazwa kuswali. Wa nahwiha, na ibada mfano wa sala ambao zataka tahara kama tawaf na nyinginezo. Hiyo ndo maana nini hadath. Kwa hivyo hadath huwa haionekani, ni kitu kwa mwilini, ni kitu maanawi. Sawa. Qawluhu alposema wa ma fi maana, ni nini wa ma fi maana? Ma fi maana alhadath na si hadath. Kwa mfano hamlul mayit, hamlul mayit si hadath, lakini ambayo nini kibeba mayit katawaf. Man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Kwa hivyo kutawadha kwa kubeba jeneza si hadath, lakini ni ma fi maana alhadath, kwa sababu ni kitu taabudi tu, ni ibada tu umeambiwa, wala fi haina sababu yote. Kubeba jeneza vunja udhu, kubeba maiti vunja udhu, lakini taabudan wewe umeambiwa tu katawadha katawadha. Si hadath ndio, lakini fi maana alhadath, fi maana alhadath iko kwenye maana ya hadath. Na ndio maana ulama wasema yatawadha, yatawadha, wastadallu bihadith ibn Umar wa fihi dha'f, لكن عمله بعض أهل العلم. من حمل ميتا من غسل ميتا فليغتسل ومن حوله فليتوضأ والصحيح أنه مندوب لا يجب. الصحيح أنه يستحب ولكن لا يجب. هذا هو أقرب الأقوال. يبقى حديث ابن عمر فيه ضعف. صلى الله عليه وسلم طهارة أليس كذلك؟ طيب. قال وزوال الخبث، وزوال الخبث نيني معنى خبث، نيني معنى يا خبث. الخبث كل عين مستقذرة شرعا، كل عين مستقذرة شرعا. كلا عين يكيتو، كلا ذات يكيتو ما يقوم بها sharia imeichukia hiyo kitu. Ni sawa sawa iwe najisi, ni sawa sawa iwe si najisi, lakini sharia haipendi hiyo kitu. Huitwa khabath, ondosha. Kwa hivyo vitu vichafu vinaweza kuwa ni najasa, na vitu vichafu vingine vinaweza kuwa pia si najasa, lakini sharia haipendi uchafu ule. Alaysa kadhalik, kulluha tusamma khabath, kulluha tusamma khabath. Kwa hivyo al-khabath kullu aynin mustaqdharatin shar'a, فيجب إزالته. كوينا باص وندش ما دامني خبث قبل يكون جيا صلاة وندش. وطهارة الخبث تكون في ثلاثة أمور. طهارة الخبث تكون في ثلاثة أمور. كي يطهريش أنا خبث نكون فيتو فيتات البدن مويلي. Ya pili athawb, nguo yako. Ya tatu albuq'a, ile mahali unaswali. Kwa hivyo taharatul khabath tataallaq bi thalathat umur au ashiya, vitu vitatu. Ujitahirishe, usafishe mwili wako, usikue na najasa wala uchafu mwingine. Ya pili athawb, athiyab, utahirishe nguo yako ile kwenda kwenye ibada, usiingie kwenye sala na nguo chafu ama ina najasa. Ya tatu albuq'a, almakan, yani ile sehemu pia unaoswali iwe safi, iwe tahir, iwe haina khabath. Wazih? Hiyo ndo maana ya hii taarif. Na ulama yadhkuruna furuq baina ya alhadath walkhabath wa yatarattab alaiha masail kathira. وطالب علم إذا فرق بين الحدث والخبث ضبط جملة من مسائل الطهارة. والله أتذبتي جملة نينجي فروع الطهارة وتقوم أتذبتي وكشيك تفوت بين حدث نخبث. Bila shaka kuna tofauti ambao yaathir kwenye ahkam ya ile ibada. Kwa mfano katika tofauti ambazo kwamba wanataja ahli alilm baina ya hadath na khabath, awalan taharatu alhadath tahtaju ila niyya. Taharatu alhadath tahtaju ila niyya. Wa taharatu alkhabath لا تحتاج إلى نية. أليس كذلك؟ طهارة الحدث كجي طهريشة حدث وإذا كنا كجي طهريشة بلا كنوية وإذا كتواضى بلا نية وإذا أضواك باطل وإذا كووغ جنابة بلا نية أضواء جنابة يكو تكوى باطل جشولاك باطل كيف كجي طهريشة كتوكان حدث نلازم أنوية رفع الحدث لابد أنوية. Ama kujitwahirisha kutokana na najasa, mahitaji la nia, mahitaji mwili wangu uweza kuingia najisi hapo, kaingia hapo mwili, nikasema nitakwenda kuosha nikaghaflika najisi ikakauka ikapotea najua, خلاص basi mshikila siambiwi ati nende lazima ndende nikaoshe kwa sababu hapa nyuma saa mawili nyuma kuliingia mkojo ati lazima nikaoshe, la intaha al-amr. Limana jua imepiga imeondosha wa khalas taharata ash-shams. طيب lakini mimi sikunuia kuondosha mkojo, si lazima nia, hii si hadath, hii ni khabath. Maana yatarattab alaiha masail. Ni nguo ile ulibeba mtoto akakojolea pengine ile nguo, fanasit atoka sahau ukasema inshallah nitakwenda kuosha baadaye nguo, ukasahau ukatoka ukaenda sokoni ukaenda shughuli zako, hana wakati sala ukaenda ukatawadha ukaenda ukasali, lakini nguo ilikuwa kavu uone tena, thumma baadaye tazakart eh ma fi mushkila eh ma fi mushkila, kwa lazima unuie kuondosha ile najasa, la si lazima madam ile nguo haina tena na najisi haiko tena, wazi hadha. Kwa hivyo kuondosha najisi kwenye nguo au mwili haihitaji unuie, au unaweza kuianika nguo pale kwa nje kaiweka ukambani ikanyeshewa ikapigwa na maji na mvua mpaka najisi ikatoka, mahitaji nunuie, wazi tay. Ya pili katika tofauti baina ya tahara na hadath au na khabath ni kwamba taharatul hadath la budda laha min ma'in au turab. Kujitahirisha na hadath ni lazima maji, ni lazima nini? Maji, lazima maji. Huwezi kutawadha bila maji, huwezi kuoga janaba bila maji. Au turab, ama mchanga, idha fuqida alma au ajaza an istimali, ikiwa maji hakuna au maji yako lakini wewe ni mgonjwa ufai kugusa maji, wazi tutakwambia tumia tayammum ya mchanga kuondosha hadath. Kuondosha nini? Hadath. Kwa hivyo hadath haiondoki isipokuwa kwa vitu viwili, maji au mchanga. Lakini khabath si hivyo, tofauti. Wa amma taharatul khabath fa kullu ma yahsulu bihi al-izala fa yasihhu biha. Chochote chenye kuondosha ile najisi, ni kemikali, ni sabuni, chochote yakfi, si lazima maji wala mchanga. Ukafuta tu hivi kwa mkono, basi mshikila. Almuhim ni izala, lengo ni izala, imeondoka. Wazi? Hiyo ya pili. Tutaja na moja tu ya mwisho kumalizia. Tutaja na moja. Taharatul hadath. طهارة الحدث إذا حصل نسيان فيه. طهارة الحدث إذا حصل فيه نسيان. Mtu akasahau kujitwahirisha na hadath, fasalla akasali, فإنه يعيد الصلاة. Lazima hiyo sala kikumbuka irudish. Kwa nini? Kwa sababu ameswali na yeye ana hadath, hajatawadha au hajaoga kama ni hadath kubwa. haisameheki. Siku yoyote utakao kukumbuka kwamba kuna siku fulani nyuma uliwahi kusali bila udhu, itabidi ukatawadhi ukalipi. Sawa, hiyo ni taharat alhadath. Amma taharatul khabath, amma tahara ya khabath au najsi, idha hasala fihi nisyan, mtu akasahau akasali na nguo yake ina najsi au mwili wake una najsi, fa innahu la yu'idu sala, hakuiona ile najsi mpaka shatoa salamu. Akisha kutoa salamu ndo akagundua kuna najsi, huyu swala yake sahih, aende tu akaondosha najsi yake wa khalas. Ma dalilu dhalik? Dalili ni hadith Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu, hadith Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam salla fi na'alayhi wa kana fihi qadhira, alikuwa amekanyaga najsi. Fa khala'ahuma athna' as-salah, kipindi cha sala haijaisha akazivua viatu kaweka kama alikuwa shaanza kuswali. Jibril akaja akamwambia, kwenye kiatu chako umekanyaga najisi. Akavivua akaweka kando, na masahaba wote wakavua viatu. Baada ya sala mtume akawauliza alayhi salam, ma hamalakum ila khal'i ni'alikum, mbona mmetoa viatu nyote? Masahaba wakamwambia, ra'ainaka khala'ta, sisi tumeona wewe umetoa viatu na sisi tumetoa. Qala inna Jibril atani anifan fa akhbarani anna fiha qadira, faman jaa ila almasjid falyanzur fi alayh fa in wajada fiha shay'an falyamsahu thumma falyusalli fihima ila akhir alhadith. Lakini hakusema madamu raka moja niliswali na kiatu kina najisi wataniilipiza ile raka moja. Alisema hivyo khalas intaha, na alikuwa shatangulia kuswali. Kwa vile hakulipa ile iliyopita na ilikuwa na najisi ndani, dalla ala anna taharat al-khabath haifanani na taharat al-hadath. Mwanzo kitafautiza haya mambo, utatafautisha baadhi ya ahkam kadha. Tayib, kwa nini taharat al-hadath haisameheki na kwa nini taharat al-khabath yasameheka ukiswali? Na kwa sababu at-tahara min al-hadath min babi al-ma'murat, وباب المأمورات ما تسقط لأن الذمة مشغولة لا بد تكلز. أما الطهارة من الخبث والنجاسة من باب المنهيات نفيتو فكويبوكوا سيزاكو فاني نسكوزوتي الأوامر أقوى من النواهي كويبو هي البوكواني كتك باب يا مكتازو شريعي متسامح لكن ما أمريشو حكونا وكي صالي بلا وضو سيكو يوتو تدايو يصالو يليب. Amma mambo ya najasa ni mimbabi aturuk wa nawahi, na la shaka masala ya makatazo hayana uzito kama masala ya mamrish. Lidhalika ulama yadhkuruna kaida fil fiqh, yakula ahli ilm, wujudul manhiyat, hadhi kaida yadhkuruna, wujudul manhiyat ma'an nisyan ka'adamiha, wafakdul ma'murat ma'an nisyan la yusayiruhu ma'duma. Hadhi alqa'ida muhimma jiddan. Ulama sema wujudul manhiyat ma'an nisyan ka'adamiha, kupatikana makatazo na sahau ni kama yale makatazo hayako, ibada yako sahihi endelea, ni kama hukufanya lile katazo, ni kama haliko. Kwa hivyo kuswali na najisi na haukuona mpaka baada ya sala ni kama uliswali bila najisi, ni kama hivyo kaadamiha, ni kama hauna. Ndio maana wujudul manhiyat ma'an nisyan kaadamiha, wa faqdul ma'murat na kukosa maamrisho, ukaacha au kakosa amrisho ma'an nisyan na kwa kusahau, yani umesahau ukaacha kufanya jambo fulani, la yusayiruhu ma'duma, ile sahau yako haisababishi hili jambo lisipatikane tena. La budda an yujad walau ba'da mudda, lazima urudi usali tena walau ba'da mudda. Wadhi ghayr wadhih. Fa hadhi qa'ida yadhkuruha ahli al-ilm fi hadhihi al-bab. Madhibiti hiyo Tuenda vizuri ama naleta vitu nyingi. Sawa sawa eh? Natumai sifanyi haraka. Hiki kitabu hakitaki haraka. Sisi tuna haraka bwana eh? Hata kwa ona mkifanyia tarqim. Hata kikao tukichukua jumla mbili tatu inshallah fi khair. Almuhim alfahm. Almuhim tuwe tumedhibiti hizi masail. Naam. Namshi. Almiyah twende. Hizo ni baadhi ya fawaid au masail nafungamana na darasa ile kitabu tahara ile pitch. Naam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين فصل في المياه وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور متفق عليه فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له نعم فصل في المياه المياه المياه نجمع يا ماء المياه نجمع يا ماء na almiyah ni jam'u kathra jam'u kathra ma'lum ki lugha jam'u mudhakkar yuhmal ala annahu kathra wa ma'lum fi an-nahw kama jam'u anna as-salim jam'u qilla jam'u anna as-salim sifat jam'u qilla kwa hivyo almiyah ni jam'u kathra المياه نجمع يا كثرة قلة يا كنذيف جمع قلة نأمواه أمواه نجمع لكن نجمع قلة أما جمع كثرة نالمياه نكونين مؤلف هكسمة فصل في أمواه قال في المياه أكسودية جمع كثرة هكسودية جمع قلة أمواه نأمواه لأن أنواع المياه كثيرة لأن أنواع المياه المياه كثيرة لمعنى كسما المياه وسباب أين زماج زيكونينج كنا طاهر كنا صهور كنا نجس يعني على قول نجينا سما نبيلت لكن حسب ما يذكرها الفقهاء طاهر طهور كنا نجس نهي طهور ينقسم إلى ماء السماء وماء الأرض وماء السماء ينقسم إلى مطر وثلج وبرد وماء الأرض ينقسم إلى أنهار وبحار وآبار وماء مشمس وماء مسخن وماء وإلى آخره لمعنى كسماء المياه حتى يشمل جميع أفراد الماء واضح حكو تمية جمع قلة وسبب جمع قلة نكون زي موجا مبكة تسا عشرة فما فوق هذه جمع كثرة نهاية أين زمان يزيكو فوق العشرة ندو معنى كسما المياه هكو سما أمواه واختلف العلماء ما الماء موانزو ماجي النيل ماجي ماجي أليس كذلك ماجي نماجي لكن معلوم الفقهاء هو أكباليكيت بلا تعريف يتكلفون بك وليته بعض التعريف أنبوني يقرب لك الفهم هم كهتا كما هي تقوى ني أسلوب أو ني منين مناسب للتعريف لذلك يقول الفقهاء الماء نجنس سيال نجنس سيال مزيل للغلس نجنس يكيت وانبتو نسيال تنك تريك سيال مزيل للغلس يعني القدر chaondosha uchafu au madoa ya kitu ghairi dhani hakadha qalu lakini ma'ruf al-mama mahtaj ila ta'rif lakini al-ulama ikhtalafu fi lawn al-ma kuhusu rangi ya maji ma lawn al-ma ah rangi ya maji ngiani nani yaarif aswad qawli aswad maji ni meusi mbona haya si meusi maji rangi ya haya maji ya kwenye glasi haya haya unaona rangi gani na meupe itategemea mahali sasa hiyo si thabit ala kulli hal dhakara ibn al-mubarrid kwenye durr an-naqi sharh ya mukhtasar al-khiraqi yake ibn al-mubarrid na ibn al-mubarrid huyu si yule aliyesema barrada Allah man barradani yule ni mutaqaddim yule aliyesema hataki kuitwa ibn al-mubarrid ataka kuitwa ibn al-mubarrid ndio akasema barrada Allah man barradani la hawla la quwwata illa billah baadhi ulama walikuwa hawataki kupotolewa jina lake ibn al-mubarrid huyu ni huyu mutaakhir amma sahibi yule mutaqaddim ni mwingine ambaye kwamba amekataa kuitwa hivyo kama sa'id ibn al-musayyib ibn al-musayyib sima sayyab Allah man sayyabani ah wa sahih ibn al-musayyib la yurid musayyab ukisema musayyab sayyabta ukisema mubarrad barradta wa sahih mubarrid wa musayyib wenyewe hatakuitwa hivyo ah hadha wawe ذكر ثلاثه اقوال ابن مبرد هو ambaye kwamba hataki kuitwa ibn mubarrad ni abul abbas muhammad ibn zayd yule mutaqaddim huyo hataki kuitwa mubarrad takuitwa nini barrid amesema fil ma thalathat aqwal fi lawn al ma kuna qawl tatu ulama wamekhtalifiana kwenye kauli tatu kuhusu rangi ya maji al qawl al awwal anna al ma aswad أن لون الماء أسود أن لون الماء أسود رانجي ماجي نيوسي هكذا قال نيوسي طيب ومتجميا نين كتغانا متجميا استدلوا بحديث عائشة في الصحيحين حديث عائشة كما تمر بنا أيام لا نوقد النار ليس لنا إلا الأسودان akaulizwa alikuwa mwala nini na mtume amwashi moto Aisha asema laisa maana illa al-aswadan vyeusi viwili at-tamr wal-ma tende nyeusi si nyeusi hapo hatuna shida tende nyeusi lakini maji fasummiya aswadan taghliban min babi al-ghalaba min babi al-taghlib la min babi al-haqiqa kwa hivyo hawa wakaitukulia hii ni masala lugha kwenye lugha iko mimba at-taghlib al-umaran yani Abu Bakar wa Umar sio yakusiduna hapa ma yakusidu kama tende nyeusi nyeusi maji meusi hadha summi aswad tab'an litamr wa min bab al-ghalaba fi at-tasammi kwa hivyo wakastadilna hadithi ya Aisha illa al-aswadan laysa maana illa al-aswadan lakini la shaka hadha al-qawl ba'id هذا القول بعيد جدا لأن الواقع تأبى واقع نكتا ثانيا أن لون الماء أبيض أن لون الماء أبيض استدلوا بأحاديث وصف ماء الكوثر حديث ذلكوية كسيف ما جي كوثر ألوبي ومتومي عليه الصلاة والسلام كوني حوضيك ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل سندو مجي حوض يمتومي قال أشد بياضا أشد بياضا من اللبن نميوبي كشند مزيوا فاستدلوا أن الماء أبيض أن الماء أبيض وذكروا دليلا عقلي وكتاج دليل نجين أمباو يكيلي نونيني قال لأن الماء إذا تجمد صار أبيض ما جاءك وبراف كيجاندا نكورانية كيجاندا نكورانية قال هذا يدل على أن الماء أبيض كيف وقتاج دليل يكي شريع وقتاج دليل يكي أكيني كسيدية كشانجية وإلا عمدة يا ونيني نيو حديث سمت وقتاج نهي من باب الواقع كشانجية كيف هي عند قول يبيلي kuhusu hii masala na kauli ya mwisho أن الماء لا لون له أين رانك أين رانك نهي نفكين بقول وتوينجي ومن فنديشو شراجح kwa nini kwenye wale waliosema haina rangi hawakutoa dalili? Wale waliosema nyeusi walitaja hadithi yao, wale waliosema maji meupe walitaja hadithi yao, wale waliosema maji hayana rangi wakanyamaza tu kutoa dalili. Kwa nini? Ah. Lesh. Kuna kitu nataka msome hapo. Muhimu jiddan. Na siko huko ndio limadha limadha madha kara dalil aliangalia waka kaona maji hayana rangi ish madha kara dalil lianna alladhi yajibu an yadhkura dalil almuthbit liyuthbit anna almaa abyad anna maa kadha alladhi yanfi huwa ala alasl hii ni faida chukua yoyote alodai jambo mpaka lete hoja hawa wambakia kwenye asl ndo maana hawakuombwa hoja yule alodai maji meusi akaleta yule alodai maji meupe kabidi alete yule alobakia kwenye asl hakuulizwa hoja chukua hiyo faida yoyote anayekwambia hii iko hii ni ibada hii nyimwa pinga asikwambie wewe nipe dalili ya kupinga mwambie ah hiyo ni kinyume bwana wewe unawethibitisha nipe hoja kama huna nyamaza mimi niko kwenye asl al-asl al-adam wazi ghairu wazi na mbele tutakuja kuta yoyote anayekwambia jambo lolote hii dini hii ni ibada mwambie ah jib dalil asije kwamba lete hoja wewe ya kupinga maulidi nyimwa kataa bwana tupatie dalili ya kukataza maulidi mwambie ah mambo haendi hivyo sisi hatujadai kwamba yako wewe uliyoleta wewe tutafute nenda katafuta utuletee hoja kazi yenu hatakuifanya sisi fanyeni wenyewe muloleta mambo hadha na ndo maana hawa wakanyamaza liana baqun ala al-asl tayib ishi rajih ishi rajih ibn al-mubarrid rahimahullah rajjaha anna al-ma' abyad ibn al-mubarrid yeye baada kutaja aqwal qala walladhi yatarajja indahu anna al-ma' abyad wastadalla li'annahu idha sara thaljan sara abyad wa ghayru wadih wa la'alla hadha al-qawl aqrab ولعل هذا القول أقرب كليكو كسما هين رانجي كبسا كيف كل وجود له صفة أليس كذلك ووجود الماء الماء من الموجودات فلا بد من أوصاف فلا بد من الوصف له فالقول بأنه أبيض أو لا كليكو نيجينا واضح طيب نمشي قال رحمه الله وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها أما صلاة عبادة صلاة إنما شرط أن يكون يتنغليه عبادة فمنها هي مقدمة تكونية كوني طهارة وسبب طهارة كتكيز شروط ناميانزنا طهارة تمسمى المؤلف مفوات قول الجمهور كوان شرط الطهارة آكد وأهم من شرط الوقت أنه معنى هي كفوات جادة يا أهل العلم كوانزينا الطهارة قال رحمه الله الطهارة تشيل زمانك لغة نكشرية أنه معنى هي كاندليات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور لا يقبل الله صلاة بغير طهور Allah subhanahu wa ta'ala hakubali sala yote bila ya kujitwahirisha mpaka mtu ajitwahirishe muttafaqun alayhi hii hadithi ni hadithi Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma ni hadithi Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما لكن وهما المصنف الصحيح أنه في مسلم فقط أيكو في الصحيحين أي حديث أيكو كني صحيح مسلم بكيك فوهم المؤلف رحمه الله na hizi ni zalla ndogo, hakuna binadamu anasalimika nazo. Sasa ingine mtu uteleza kwenye kuifanyia isnad hadithi. Kwa hivyo hadithi iko kwa Muslim peke yake. Kwenye Bukhari iko, lakini iko kwenye taaliq kwa sababu haijatimiza masharti yake. Al-Bukhari ukimwona yeyeka hadithi iliyopokewa kwingine musnad, yeye akaiweka kwenye taaliq kwenye tarjama, jua haijatimia masharti yake. Ndio hakuitia kwenye asl kitab. Anaiweka kule juu kwenye tarjama. Bukhari kwenye tarjama juu aliweka hii hadithi, lakini kwa tamko ingine, si tamko hii. Tamko ya Bukhari ilikuwa la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadha. Hii iko taaliq. La tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadha. Naelewa? Hii ndio kwenye Bukhari. Na huna sual mimbab alfaida. Huna sual mimbab alfaida. Kwa nini الشيخ السعدي هبا حكوا تاجة إلى حديث أبو هريرة معروف لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى بنا حكوا استدلنا حديثه حكا تاجة حديثه لا يقبل الله صلاة بغير طهور حكا واشا إلى نايل اندو ينتميك سانا في فائدة الفائدة نكوانبا ذكر هذا الحديث حديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور حتى يعم الطهارتين الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. انجتاج حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ الخبث هي تنجية إزالة الخبث هي تنجية وسبب لفظ حديث مخص أحدث. Kwa hivyo at-tahara min al-khabath haitoingia. Na ndio maana kataja hadithi hii imetanganya yote mawili. Wa hadha min mizat hadha al-kitab wa min diqqat al-musannif rahimahullah. Kuonesha ni hodari kuchagua utunzi wake rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Kwa hivyo hiyo ndio hikma ya kutaja hii lafzi, hakutaja lafzi ya nani? Ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Na hii hadithi ameitaja kwenye kitabu tahara kustadili nao baadhi ya mambo, kustadili nao baadhi ya mambo minha mima yustambat min alhadith anna hadha alhadith nassun wa aslun fi wujubi tahara. Hii hadith yaonesha kwamba ni asli ya kulazimisha tahara kwenye ibada, na hilo ni jambo ulama minuku ijma'a wala hakuna khilaf. Faida ingine ya hadithi ni kwamba ajma' al-ulama ala tahrim as-salah bighairi tahara. Ajma' al-ulama kwamba ni haramu kusali bila tahara. Ala tahrim as-salah bighairi tahara, tena wala farqa baina al-fard wan-nafl. Sawa sawa ni sala ya faradhi, ni sawa sawa ni swala ya sunna, lazima tahara kwenye swala ya faradhi na kwenye swala ya sunna. Hii ni ijma'i na itifaki. Hakuna walokhalifu ila kidogo watu wawili katika ulama, wa khalafa fi dhalik Amir ibn Sharahil al-Sha'bi, khalafa al-Sha'bi wa ibn Jarir al-Tabari, fajawaza salata al-janaza bighairi tuhur. يقول صلاة الجنازة جائز بغير طهارة. سمع جائز. لماذا؟ قال لأن صلاة الجنازة مجرد دعاء واستغفار، ما في ركوع ما في سجود. وانا هنا صلاة الجنازة يجوز كصليبة بدون طهارة، لكن سواء. لذلك شوف قال النووي رحمه الله بعد كتاج قولياه سكليزا منينو مهم جدا يا الحافظ النووي رحمه الله قال وهذا مذهب باطل، وهذا مذهب باطل. كيش كسمة؟ وأجمع العلماء على خلافه. علماء وتوامي فيكيانا كوبينغها. حكونا كصلاة صلاة الجنازة بلا يكتواضع بلا طهارة حكونا. أليس كذلك؟ نهين ديو إليمو. Na huku ndio kusoma. Haya sasa mimi nitoke nimsimamishie vita nawe kwa nini kuniradia shekhe wangu Chad naye kama sisi madamu ameniradia shekhe wangu kwanza yuwamfanyia uadui yule shekhe kwanza pili ina maana hamtaki tatu ina maana kwake hamtambui nne wa kwa sababu gani nia zetu ni mbovu hatuna nia nzuri lakini angalia Nawawi Nawawi kwa Amir Shabi tumesoma kwenye kitabu al-ilm bi Khaythama kifa ilmu Shabi kif kan utamlinganisha vipi Nawawi na Shabi ki umri ki masafa ya zama ki ilmu wazi mkutanisha wa ma'dhalika Nawawi yakul qawlu Shabi batil wala hakuna hata mwanachoni mmoja alisema Nawawi amekosa adabu kumpinga imamu mkubwa katika atba'u tabi'in yuko kwa sababu sisi hatujui elimu tumezoea taklidi tu ndio tujualo tukipata elimu sasa uipinga kwa sababu gani hatukuzoea elimu tumezoea lugha ya taklidi wa hadha min dha'f at-ta'lim wa hadha aidan min al-jahl bi manhaj as-salaf as-salih wal-alim يرد قوله ويقال هذا القول باطل ولا هنا ما نيشا kwamba huyu mwanachoni anamtani yule kuenea fitna baina talaba ni za maneno huko sababu nini ati alim huyu amemradi alim huyu au hakumwafik hadha mambo ya kawaida adi baina ahli alilm rudud wa baina naangalia subhanallah tataajab hawa ulama wanafanya radi ya qawl wanafanya radi ya ashkhas kwa lugha nzuri uslubu ya kielimu yaonesha wazi hawa hii radi imetoka bila chuki bila shoti lakini tazama lugha zetu tazama lugha zetu tataajab yadullu ala ma wara al-akama ma fi al-qulub min al-amrad li indana kwa hivyo jamaa nataka mimi hizi vitu nataja kusudi nataka tuzoee uslubu wa ilmu na uslubu mwingine wa watu tuacheni wenyewe mashmala na walahum sisi indana kutubu salaf عندنا منهج ambao kwamba wamekwenda ahlul ilm wetu kwa hivyo kauli kiwa mbatil huwa ni batil kwa adabu wala maana fi hadha kwa hivyo ama mimi sasa madamu mimi nampenda Shabi nije nisali janaza hapa bila udhu utakuwa wewe ni muqallid tamaman wewe huwezi kuitwa talib wala alim wewe ni muqallid kwa sababu wafuata teleza za ulama wa hadha ma yanbaghi wazi tayeb kwa hivyo hiyo ni katika masaili imebebwa na hii hadithi bakia masala akhira law anna ahadan salla muhdithan mutaammidan hal yakfur au la mtu ameswali kusudi akiwa anakumbuka haja tawadha kusudi akaingia kaswali ma hukmu hadha ar-rajul qawlan قولان قول الأول قول الجمهور جمهور علماء على أنه فاسق على أنه فاسق ولا يكفر نكبيرة ننفسق القول الثاني قول أبو حنيفة رحمه الله قال أنه يكفر أبو حنيفة قال يكفر أكسالي وكسودي بلا وضوء أتكفر لماذا قال سيكو اجيلي kwamba meswali hakutawadha tu ha litalaubihi biddin kwa kuchezea dini huu ni mchezo anafanya huyu anastizai na dini anachezea dini fakaffarahu litalaub walistiza ma kaffaru li mujarrad kwamba kutawadha kwa ile ile ongelea kati katika hapo ile uzidi hapo ala kulli hal lakin hadha alqawl fihi ma fihi walladhi yadhhar wallahu a'lam أنه فاسق وهي كبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز ويعيد الصلاة إلى صلاة لازم يكون من ماك لازم عندك تواضع كي صلي لذلك أكوا وصلي أكيفندكي وأنا وضوء كني حاليات يا صلاة يجب وجوبا شرعيا وتوكي وين تفتي وضوء حكونا كم لذا إلى صلاة لا يهون وضوء أكوا وجوه هذا ما ينبغي هذه ذنب عظيم ni utoke uende ukatawadha ni utoke hakuna kusema ah mimi bwana naona haya acha nimalize swala nitakwenda la hadha la yajuz hii ni makosa makubwa takuwa amefanya na hii hali hapa tumesema mutaammidan bila udhur. Mafhumu yake ni kwamba mtu lau ataswali kwa kusudi, kwa udhuru, ma hukum salati batil la sahih, ameswali bila tahara lakini ma'dhur inda udhur, ma hukum salati. Atikum mithal, wahid mukabbal ameshikwa na aada, amefungwa kwenye kiguzo au amefungiwa kwenye chumba, amefungwa mikono, amefungwa na miguu, ambao wao utoki hapo siku mbili tatu yuko kule ndani, swala za pitch, hawezi kutawadha, hawezi kutayamma, amefungwa akaswali, ma hukumu salati? Ah, sahihi wala la? Sasa mimi kusali swala sahihi wala batil? Asema sahihi, asema hana tahara lakini hakutawadha. Huwa babu almamurat, ni katika babu almamurat. Sema nihiyat, tumesema kule maamurat matasukut. Naam, alulama dhakaru arba'at aqwal fi hadha albab, stakuz taja, lakini kiufupi nawaambia arrajih wal aula wal aqwa wallahu a'lam annahu yajuzu an yusalli ala hali wala yu'id. Kwa sababu wengine nasema asali kisha baadaye kiachiliwa atakwenda kuzilipa. As-sahih min aqwal al-ulama annahu yusalli ala hali wala yu'id. Na hii hali inaweza kutokea saa nyingine, mathalan kwa msafiri wa basi anayesafiri na hafilati hizi basi, masafa marefu, swala moja au mbili za kupita, na dereva si muislamu kusimama hataki, na kwenye basi hana maji ya kutawadhia, hana mchanga, aomba maji hakuna mwenye maji, shefa yusalli ala hali li'annahu ma'dhur, yusalli ala hali wala asichele asitoe swala kwenye wakati bihujja oh mimi sina maji mpaka mfike Nairobi nitapata maji, la yusalli ala hali wala yu'id li'anna hadhihi hiya istita'atu fattaqullaha mastata'tum wa hadha min yusri al-islam wa min samahati al-islam wa anna hadha ad-din yusr kama dhakara ar-rasul alayhi salatu wasalam. Wadih, tunamzungumza ni yule salla bighairi tahara bidun udhur, huyo ndio yule tunamtaka. Amma al-ma'dhur taraka at-tahara li'udhur, bas yusalli ala hali, yusalli ala halihi. Tumeeleana hapo? Tayeb. Thumma qala, taongeza tachukua hii jumla moja. Haya, bismillah, tuone. Sijasherehesha. Naam, faman lam yatatahhar min alhadath alakbar, ambaye hakujitahirisha na hadath kubwa. Hadath kubwa kama nini? Janaba, haidh, nifas, hizo ni hadath kubwa. Wal asghar, na ambaye hakujitahirisha na hadath ndogo, ambaye ni yatahiriko kwa wudhu. Wan najasa, na ambaye hakuondosha najasa, fala salata lahu, hana swala. Kwa nini? Kwa sababu ameiona najisi hii na akaiacha kusudi. Wazi, au akaingia kwenye swala akaona kwa kusudi mimi sijatawadha na hakutoka akaendelea swala yake, huyu hana swala kwa sababu tahara ni shart. Yule tuliyomsamehe aliyosamehewa kisheria kwamba swala yake sahihi ma najasa ni yule alisahau, hakuona, hakujua mpaka kamaliza kuswala. Lakini wakati wa swala ukitazama ukaona najisi, lazima uvunje swala uende uoshe najisi kwenye nguo la furudi. Wazi ghairu wazi, kwa sababu sasa ushaiona, si kwamba umesahau. Hii ni ile ushatoa salamu, ushamaliza kuswali, ukitamaka ufanye ah, kumbe nguo yangu na najisi. Hiyo sasa madamu ushamaliza kuswali, maafu, utasamehewa. Lakini ukiiona ndani ya swala, ni lazima uvunje utoke, uende ujitahirishe na ile najisi kwenye mwili au kwenye nguo, thumma taudu, uendelee kuswali, lianna tahara shartun fi dhalik. Naam. Kidogo tusiendelee sana, kidogo tu. Naam. Qala rahimahullah, والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. نعم. الطهارة نوعان. طهارة إكو أي نبيلي. الطهارة نوعان. طهارة أي نبيلي. أحدهما الطهارة بالماء. وبدأ بالماء لسببين. أم ينزى طهارة يا ماجي كسبب مبيلي. أولا لشرفه. وتكوف وماجي. ماجي كتو كتكوف. Kitu chenye fadhila kiislamu. السبب الثاني لأنه الأصل هي أنه أصل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وإن كنتم جنبا فاتطهروا الأصل لماجي لأنه معنى كان زنايو لأنه معنى كان زنايو والطهارة الثانية معنى إيها كويتاجة مؤلل جوجة طهرائي وموجته الطهارة الثانية التيمم الطهارة الثانية أسمى نوعان يكوان زنيني الطهارة بالماء وهي الأصل نيبيلي الطهارة بالتراب وهي التيمم التيمم وهي فرع عن الماء نكتاندو جماجي أو بدلياك ماجي يكيكوسيكانوا au maji yako lakini mwenye kuyatumia ana udhuru hawezi kuyagusa yale maji sasa hapo utakwenda kwenye tohara ya pili nayo nini at-tayammum at-tayammum na itakuja mbele masaili yake inahusiana na at-tayammum thumma baada dhalika al-muallif rahimahullah dhakara masadir al-ma masadir al-ma na baadhi ya ahkam almutarattiba ala dhalik dhakara dhabitun kulli dhakara dhabitan kulli li'annahu bada'a bi kullu fa kullu ma yubda'a bi kullu wa ba'dahu dhawabit aw shay yusamma qa'ida kulliyya aw dhabit kulli dhabit kulli yakuweza kukuainishia wewe furu'ul ma aw anwa'ul ma ambazo kwamba waweza kujitahirishia bau kwamba waweza kujitahirishia leo tumesoma kidogo sana eh naona hamna istidadi ya kuendelea kidogo mtakuwa tumezungumza masaili mengi tutakoma hapo inshallah mtanisubiria eh kidogo kidogo inshallah itajaribu darasul qadim manake masaili mengi sasa ya zile tafsilat tumemaliza sasa ni kumalizia huu mlango wa tahara insha Allah taala fi darsi alqadim naktafi bihadha alqadr na